boobu mu dëkk saa yu li lay lay tire nga yëkk de aji aji sujje sujje mooy tegale tegale yére tegale mi tegale tegale ay melaan ndax ba ñu sàngee yonente ba mu ñëwee ca sidi xaalira day dafa jumi nañ ca sàng bañ ko sàngee dafay këppati xadija daal jël benn seet nekk ci kawam xam nga dañu kenn ku si biru ñaari nëpp koy sët jël beneen mbàjj teg ci jël beneen teg ci day sàng léegi ndax dugal dugal diw borom bi daal ko ne yaa ayuhal mudassir yow aji dëkk suji ci ay sët yow mi dëkk su yow mi tegale ay sët xoom jógal foofu nag dafa cee yónni moom ba leen wax dafa wax yow mi sàngu na nga jóg yow mi sàngu na nga jóg nag waxinu alxuraan boobu lambale képp ku sàngu sag lal na bimu ndax bokk la kii yaayul mu sami xum boo yonente bi nee na yal na yàlla yërëm koo xam ne kii da nga jóg sànni ay rakka rakkay naa fi la boo nekk sa soxna nga yegg mu yëpp mu jóg sànni ay rakkay naa fi la yal na yàlla yërëm boobu mu ne boo waxee soxna si bu bañee boo ko wisi am ndox boo léggee ndox mu ay sipa lay doon booy wane ne yow doon nga digal ci li mu bañ ñëpp ko am soxna sax na koy julli lu mu bañ ne na nga jël am ndox wis ko boo ko wisee mandargay doon yemal xam faw yàlla seede ne kii ndax yàlla defee ndax daana mu ne daawuma julli loolu lay wax mu ne waaw ndëpp ko tukko yooyu nag mais boo ko jël boo ko sàngee ndox dina doon jege mandarga ëllëg ci yemal xam waaye na waxul nee na waxul na nga di ko dóor dóor boo ko jullee mu bañ daal wis ko ndox rek mu ko bàyyi mu yemal xam moo ko yëg ba nga xamee ne dafa ñëw ñu tegale sër yi waroon nga ko yaa yoon mu def sër yow aji dëkk si ci ay sër yow mi aji tegale ji sër yow mi aji teelee ay sër xum jógal fantir nga waare boo ko dañ kaa yónni jógal nga waare ah kooku moom dong ci yam moom man bokk yi ci moom waaye yaa mu sàmbiru moom ñëpp ngi ci xum jógal fantir nga waare war a bëgg a tëdd borom par kàddu nañ ko màggal boo si yaa bëgg say sër ba taxir nañ ko fóot moom sa picc jaam yore dañu bëgg a fi ngay jaamu sëb saw yaram sëb say sër fëri nga sol sëb wari sa wari sa fëri nga nag wax ñu tongu ko na nga ko tongu woon mbéyéet si tongu fëri wala tam nun buy mébét parce que sir pour nga bari alal bul daf sam xel ci biri mébét bari alal borom alal yi bu leen ñëwee kon nga bëgg a bari alal na ñoom déedéet bu kenn ko ci def sa xel wala rabbi ko fasbir na nga muñ ngir rabbi ngir sa borom bay saanu xale dem asir na fi naa xoy ci ustaba wa zalika karof yow fa zalika loolu yow fa zalika yow mi sin booba la bés yow mu gis ngoo asir bu jafe ci yëgal bu jafe àll kaasir ci yëgal xayr wee sin ka du yomb sax gis ngoo buy jafe ci yëgal du yomb du yomb sen ni bàyyi ma wa man xalaqu ak amul binda wahidan fi may aji wéet kii wet yi te ba ma koy binde damaa wéet kenn wéetali wuma doo koy binde ki nga bindat mbir may aji wéet ci binda wa jaatu loo maw defal ko maalam alal moom du lënd yaatoo yàlla wa ba ni ne ma jox ay doom suuf la ñuy teew ñëpp yi wa ma xattu ma tàllalal loxo ñu ne ko tam yi dem ak tàllalal lu nekk ma yombalal su ma yeg moom topp muy xemem an asira ma dolliwaat ko moom du joxe ci li ma ko wax sante ne naa ko dolliwaat alal rek bu gisee borom dërëm bu bëgg ñu boole dërëm ba ay dërëmam kàlla jàjjul mooy ëpp inna hu naka moom kaana nekkoon na ani dante aji dëngi li ayatina sinuy laaya sa urfiquhu dinaa ka ma sa togg sa xumudan bugal bu jafe ci moom ni mu jafee ku yëg ku yëg montagne bu xeer warikax boomu kenn koy jàpp ni nañ ko yëg na muy jafee noonu la misaalam jafe ci moom kenn inna hu naka moom fakkar xalaat na wa xaddar te nattale ndax bi alxuraan wàcc mooy walidi mu muxira mu ngi xalaat alxuraan jiy wax ban fexe la ban waxin lay bëgg a wax mala wala mën a wax pour weddi alxuraan li nga xalaat mu ko war a mën a weddee mu ne fakkar wa xaddar xalaat na wa xaddar mu nattale nu muy war a mën a jël pour weddi alxuraan wa xutila borom bi ne pour bi ne rëddeefu na ko kay ko xaddar ni mu nattalee ni muy weddi alxuraan naa ngi jabar laag ak jabar ak a waxal su ma xutila tëpp rëddeefu na ko kay ko xaddar ni mu nattalee pour weddi alxuraan su ma nasara tëpp xool na su ma abasa tëpp mu ñëkk kanamam ñëkk wa basarate mu gàññi su ma akbara tëpp mu dumooyu wastakbara mu gàññee lu réy réy bi ko xaale muy wax naa in haa saa deet alxuraan lii deet lii ilaa sirum lu mooy ak njibar yuusal bu bu jeex itam liggéey buñ fa liggéey mu feeñ ci moom rekk la noonu la mujj wax ne in haa saa jekki illaa xawlu basar lu may wax nit lu wax yàlla. Borom bi ne sa aussi yi dinaa ko séddal saxar te sa faraw ñoo saxar danaa ko def jaaral lakk ko dëgg bu ma dara ko la xamal yow yonente bi maa saxar luy saxar safar woo di laa tëkk du desal buñ ko fa sànni day lekk lépp balaa tëkk du bàyyi law waa xatun lil bashar ñori waa ko ñu jaru doomu aadama bu ko sànni dara waa naan ñu rek ñoo ñu jaru alay haa te nekkal ni safar woo ci saa tu asar fukki bëkk néeg ak juróom-ñeent ay malal yu am doole bu ma jaan naa def nu asaaba naari gaay safara yi nga xam ñooy bëkk néeg illaa malaayikata mooy ay malaaka bu ma jaan naa def nit ku detam ci nëb bin naa fi saatu asar illaa fitnatan lu mooy fitna bëgg fitna li la siine ñeel gaay xëy safaroo wetti nañu pour mën a fitnaal gaay wetti ba ñu mën a mën a continuer seen fitna seen wetti lees tay xëy na ngir mën a woo lu la siine gaa ñu xam ne ah wootu doxe ne saabu géeri ñoo doon taw rek itam te lim boobu ba fa ne pour ñu wóor leen alxuraan ci ñu wax yàlla ndax lim boobu moo dañ dëppoo la ñu dañ dëpp si la dëgg wéy daal dañ leen doon it la siine gaa ñu xam ne gaa nga xam ne amaloo gën bi maa ñu gën wala yaa taaba du mën a sikki sàkk ak la siine gaa ñu xam ne wóotu doxe ne alxuraan ci ñu wala mu ngi nga koy gëm ci am doo ñu am sikki sàkk looloo ma tax man di li ma fukki juróom yéen. Wala yaqul am naa wax la siine gaa ñu xam ne si xulóom yi ñu nekk seen xol ma rabbi feebar si kisaat mooy naa fexe wala kaafiroon ak yéefar yi ñoom nag ñuy wax naa maa saa arada lan la namm allahu yàlla bi xasa jëli masal misal ba daalika nag kon yu dillu dana sànq allahu yàlla man sha ko soob mooy bàyyi kaa boppam bu yax yit yàlla dina defal ngëneel it man sha ko soob mooy jindi ko jéem a leen bu ma yàlla mu dee du xam ci noo dara bëgg sa leelu borom illaa wa sakkar ca borom kat yemul ci ko juróom-ñeent bari nga ñu bay waaye ko wax yàlla rek du xam bu ma xiyee dégg moom aaye ila sigraalu muy fàttali ba tam ñeel nit kan laa dëgg wala xamal maa ngi wàcc weer wi wala lay li maa ngi wàcc guddi man yàlla di daa at bar bu mu tëg ba mu dumoo yoo mooy ba guddi ngay jeex ba suuf si maa ngi wàcc suba di daa asfar bu mu leeree bu mu setee bu mu setee wicc inna haa naka moom la indaal ku bëri jaana ma kenn ci way mag yi la ko soxar yu mag yi mooy yi nga xëy dafay njuuma yi jëmmal nit ci la mag kee bokk na teel bi muy xuppal yi basar ñeel nit li man taa ñeel na ku ma soog nag min ku mu seen année taxaddama mo mu jiitu awee tax ku mu seen nga amaat ku mu seen nga tarde mais ku mu neex léegi daal ku ci nekk di nga jëm kanam ku ci nekkul dellu nga ginnaaw ku mu neex nag jëmal kanam ku mu neex nag yellu ginnaaw ku ñu nag seen bépp bakken rahinatul lu ñu tayle dinaa ko sabat ci la mu fam kenn ku ne jëfama kay tayle fa mu ne koo ku doo fi jóg sa jëfal ko tayle bakken bu ne jëfama kay tayle fa mu ne illaa asaabal yaa mi lu may gaa yi di joor ñoom day fijjanaat ñoo nga ci àjjana yet saa di laajante ànde mu jëm ñu ci gaa yi ca kàccoo yo asaabal yaa mi moom ñoo nga ci àjjana yàlla di leen ferndeel ñi laaj waaye ni ngeen xam ci diw ndax yàlla dañ fàttali àddina ak nit ñu saasaay ñi ko woon di laaj seen bir bu ko defee gaa yi mu jëriñu ni yooyu nag yàlla di leen ci leen mbir bunte ñuy seen safara ñu nekk dañ leen di mbëgëri safara yëfëri way tooñi ñu naa leen maasaa lakkatum lan moo leen soobu saxar ci safara moolu leen bëggal safara xaaloo gaa yi safar tontu ne lam na ko danoo nekkul woon ñu ne musaa leen bokk ci jullikat yi dan daawul julli ci àddina walam na ko nekkul woon nekkul woon it mu daan joxe al miskine miskine ma bu miskine yalwaa ne ñu jànni bu daan nekkul noonu it naxul daan xuus mal xaay ñu gaa yi def xuusilis bu ñu xamul dara seen yoon nekkul dañ ci daan àndandoo bu ku naa nekkul noonu kasi bu daan weddi bi yow mi dina bi sa fay bi du am bi sa pénca du am xata atana ba dikkal nañu alyaqin wóolu ba léegi ñu wóor ñëw na ci mu borom bi nee na nag sama atan fa moom di leen jëriñ safaatu saabiin ci nu koy jëriñu ña yàlla may ñu am darajay ram li leen mën a dara foofu lu dégg waxam fii ci àddina du la mën a ram ramu ci àddina lay tàmbalee ki nga xam bu rekkante lee nga dégg bu rekkante nga bàyyi doo ca mën ndax nit mën na laa dégg la digal ngay dégg waaye nag doo mën a def yëpp la waaye yaa ngi góorgóor boo doon déglu kon ba mu ne la bàyyi nga bàyyi ca loo mën kooku moom bu yemul xeexamee dina yàlla jéem kaa din ndax bi dafa ñëwoon doole nangam wax a wax ba yàlla bàyyi waaye koo xee doo dégg wax a bukk du la mën a dara yemul xeexam du la mën a dara ramu ci àddina lay tàmbalee su maalum jëndi ñeel leen su maalum moolu leen ñeel moolu ñu di bu ñuy dëgg du mooyu ànd tas kiri bàyyi waaru gànnum daanaka ñoom koy dëse ji noonu lañ la koy bàyyi di la dégg umur mu san fere tur farat min xaswal nga xane yow daw gayne balli am yurid na manatu lu ni kepp defa jamin ci ñom an yu taay jox ko fana téré mu ne sharatu mbir mu ni tassale ne ñom kene ko ñu leena nga wacc téré bu ngox ni jëm wacc rek yalla mu ñu tuddu ne ko ni daga bu ñu wacc rek téré bop balla mu ne jaccul balli am kay la yakhafun ci cage bu ñu wacc woon kene ko téré sax taw ñu ko la yakhafu dañu ragal al-akhirah al-akhirah ta dede innahu nak mom alquran ji taskir sun waré la ko man sa kumu sop nak taka rom war alquran ji patalé kumu neex bu xatalé la waré la kumu mu neexit mu war la wa ma yakuruna du waru illa insha allah moy dafa sop yalla bo mo yalla al taqwa moy mo yoré ragal yalla wa al maqrati moy borom jëgël da taxala na